Bienvenida a Conversas Granates, un podcast de PontevedraCF.net. Bo día a todos e todas, estamos aquí no Conversas Granates, que como sabedes é unha sección do noso podcast onde falamos con personas que consideramos relevantes na historia granate. Neste caso, o vínculo co Pontevedra do noso convidado non só é incuestionable pola súa xa imborrable narración do ascenso a segunda con ese mítico Ojo Rafa que canta, senón tamén por máis de 30 anos vinculado ao periodismo pontevedrés e ao granate, de xeito algo especial. Ramiro Espiño, que tal? Quen diría que íbamos a toparte no outro lado, non? Bo día, boa tarde ou boa noite, porque isto internet é o que ten, non? Depende de cando cada un escoite. Sí, bueno, a vida son ciclos, o meu, no lado que ti te refires de, do micrófono, da actualidade deportiva, do día a día, do seguimento do equipo, pois pasou, foron moitos anos, foron 31 anos solo en Radio Pontevedra, antes que estiven tamén no diario, e ainda sigo facendo a través de Pontevedra Viva, ainda que solo xa as crónicas do domingo, porque non dá o tempo para máis, pero bueno, aquí estamos contentos da nova tarefa que estamos a facer. Bueno, e comigo, con Pablo Cacheda, temos a Álex Dávila aquí neste Conversas. Hola, Álex. Hola, que tal? Pois encantado de estar aquí outra vez, encantado de estar con Ramiro, ao final un referente tamén para xente como eu, que todavía estamos metendo a cabeza nesto do periodismo deportivo, no periodismo deportivo de Pontevedra, porque ao final foi o primeiro periodista deportivo recoñecible por min de pequeno, escoitando os partidos do Pontevedra na radio. Logo xa empecé a investigar un pouco máis, a ler un pouco máis a xente que escribía nos xornais, pero a miña primeira persoa que se me ven a cabeza no periodismo local é Ramiro Espiño. Bueno, imos empezar, mira, cunha pregunta que nos chegou agora, que manejo yo a maneira de introducir de bonito granate, que di que querías ser de pequeno, querías dedicarte o que estás adicante. Teño tantos anos que xa non me lembro. Non sei, a verdade, o que quería ser de pequeno. Me imagino que, como moito xogador de fútbol, o que pasa que era bastante malo, e non pasei de xogar en regional preferente, non? Que daquel era bastante, sería regional, era daquel entón. Pero dábaseme un pouco mellor o balonmán, e no balonmán pois sí que estive un pouco máis activo, pero o meu, evidentemente, o que me gustaba fundamentalmente era o fútbol, non? A verdade, nunca pensei acabar na radio e narrando os partidos do Pontevedra. Para min era mítico porque eu sigo o Pontevedra dentro dos 4 anos. E viña dende Cuntis, teño contado moitas veces, nunha moto Vespa que conducía meu tío, unha animalada que se o faz hoxe matante, non? Imagínate, un meniño, para os que coñecen a moto Vespa, que tiña como unha especie de plataforma, eu viña no medio das pernas de meu tío, cando chovía cuberto por un plástico. E desde así viñamos todos os domingos que había partido en Pasarón ata Pontevedra. Agarrado ao manillar, como podía, fila 7, número 93, de preferencia. Estaban numerados, eh? Podese dicir entón que o Ramiro Espiño Granate nace e non se fai, non como antes, como entón fai uns meses Xaime, que se fixo do Pontevedra despois de empezar a traballar e cubrindo o equipo. No, o meu ven de neno, evidentemente ven de neno e ven de raíz, porque é un pouco que che inculga en este aspecto. O meu tío, irmán de miña nai, era un auténtico forofo do Pontevedra, era, xa digo, socio de sempre e demais, e me traía a todos os partidos. Entonces, claro, esas cousas de neno marcanche, se ademais coincide que esa etapa túa de neno pois viviche o primeiro ascenso a Puentecilla. Estiven ali, pero non o recordo francamente porque tiña 4 anos. Entonces non, nada, sei que me dixeron que estivera, pero non podo dicir nada máis. Pero a partir de aí sí, o ascenso a Primeira División, evidentemente os dous ascensos a Primeira División, a etapa do Aike Roelo, vivir moitísimos partidos. Teño anécdotas como aficionado en aquel entonces de vir con meu tío, vir con meu pai tamén e demais a ver aqueles partidos, e claro que me fixen do Pontevedra. Home, aproveito porque eu vim tamén en redes estos días algún aficionado que decía e que se me presentaba tamén no post do programa, non, como o segundo equipo. Quero aclarar, algún decía, supoño que con Retran, que ademais está moi ben, pensando que o meu primeiro equipo era o Barcelona. Non, é que o meu primeiro equipo é o Atlético Cuntis, que é o pobo onde nacín, son o socio número 4, fundador e demais. Entonces eso non vai a cambiar nunca. Teño que decir que lle roubache esa anécdota. Bueno, pois podía che dicir que só unha vez, polo menos unha vez na historia, alegrachese de que perdera o Pontevedra, que foi nesa eliminación do equipo cando estaba en terceira na Copa de Diputación. Sí, e ganamos por penaltis, 2-2 no tempo reglamentario, gañamos por penaltis na Ran. están. E sí, que pasaría se nos estiveramos xogando un ascenso importante aí, o corazón xa nunha copa de nunha copa, pois. Sinto moito Cuntis e o Cuntis. Que queres que che diga? Eso que queren respetar os aficionados. O do Barcelona, por certo, simplemente o utilizo para trolear en redes. O sea, así o digo e o confeso. O sea, sí que me gusta o fútbol de Messi, evidentemente, me apasiona porque creo que é o mellor xogador da historia, así o penso absolutamente. Para os que teñen a dicotomía Messi-Cristiano, Cristiano é un gran goleador, Messi é un futbolista total, para min. A partir de aí, ademais, o poño no meu perfil de Twitter, que o pode ver calquera que vexa, devoto de Messi del buen fútbol. En esa conta non son xornalista. Xornalistas son en Pontevedra Viva ou fun en Radio Pontevedra, ou intentei non facer o mellor posible. Ali simplemente troleo. E me encanta facelo. Co que che gusta falar dos árbitros tamén o pasas ben aí. Tamén troleo. Tamén troleo, si máis. A veces hai máis de cousa seria que outras, pero fundamentalmente o que fago é pues, pasar o tempo. Pero hai quen di, non sei se as malas linguas ou as boas linguas, que o máis afeccionado, o Ramiro máis afeccionado non é do fútbol, senón é do ciclismo. No, non é así. Sí que é verdade que, bueno, pois tive moita relación co ciclismo, moitísima, porque no meu pueblo tamén, en Cuntis, durante moitos anos, desde ben neno, con 15 anos, empecei a, primeiro a axudar, a colaborar ao Club Ciclista Cuntiense, despois xa metido na directiva, e organizábamos unhas probas cando por aquí prácticamente hoxe é moito máis fácil falar, co Superfloyd, co Club Ciclista Vigués, con unha serie deles, que están o farto ahora mismo que acaba de salir aquí en Pontevedra, non? Pero daquela, encontrar para facer unha carreira que tivera máis de 10, de 15 participantes era unha fazaña. Bueno, pois nos conseguimos en Cuntis, nun pueblo tan pequeniño, facer a primeira prova final da primeira Copa de España de ciclismo con 180 corredores chegados de toda España, coa selección española olímpica, coa selección portuguesa olímpica, co Kelme en aquel entonces, co Reynolds, que dirixía un tal Eusebio Unzúe. É dicir, podía estar falando aquí un montón de cousas. E repetimos o ano seguinte, que foi cando eu dixen, repetimos, eu, a miña idea era, aquí termino co ciclismo, sucedeu unha desgracia cun dos compañeros do Club Ciclista, morreu moi xoven, moi mozo, entonces comprometémonos en homenaxe a él a facer o ano seguinte tamén, repetimos coa Copa de España, que tamén rematou en Cuntis, e que foi evidentemente un acontecimiento tremendo, non? Pero a partir de aí, eu en bicicleta, en triciclo e pouco máis. Bueno, Ramiro, é inevitable hoxe nun día falar de actualidade granate, ben pouso de ser destituído. Sí, me parece que non ides volver a traer un xornalista a este programa. No, porque sí. a vez anterior que truxeste ao compañeiro e amigo Xaime Nogueira carganos a Luismi, sí. Ahora veño eu carganos a Pouso, vai ser culpa nosa. O sea, cada vez que levan un adestrador en Ainxogo din que o bendicen e que aquí poño desde a cruz. Sí, noutro podcast de Play Segunda en a cadena SER, cada vez que teñen un queremos votar un adestrador, traemos un xornalista. Aquí facemos así. É así. Pois, destitución de Pouso, un pouco, que pasa con esta temporada que non acabamos de arrancar? Pois quizá que non teñamos o equipo que algún pensou que teñamos. Eu non quero presumir de nada, pero son moitos anos vendo fútbol, non sei máis nin menos que ninguén, pero sí presumo de ter un pouco de sentido común. Despois de haber visto miles de partidos de fútbol, algún mil tamén do Pontevedra, porque máis de 1000 retransmitín en directo, pero vamos a ver, é que cando ti fas un equipo, con respecto ao ano pasado, tes un grupo que todo mundo sabe que é máis fuerte co do ano pasado, porque tiña de entrada 3 auténticos acorazados mínimo. O sea que nos iba a pasar un pouco o mismo que nos pasou o ano da Cultural Leonesa, do Racing de Santander, que e o Celta B en aquel entonces, que se salía, que non había que nos desbancara. Con respecto ao ano pasado, perdes o mellor lateral esquerdo da categoría, David Castro, o mellor medio centro defensivo da categoría, Kevin Presa, o mellor medio centro organizador da categoría, Borja Domínguez, e un grandísimo dianteiro, aínda que aquí non cuajou e algúns lle votaban a Rúa Barrena, bueno, pois non dou tanto resultado, xa, pero a Rúa Barrena nos partidos importantes, un xogador dese perfil da batalla, e me refiro, O ano pasado gañamos os dous partidos ao Fuenlabrada, que a postre foi campeón e ascendeu. E gañámolos con goles de Arruabarrena. O ano pasado gañamos en Valdebebas contra o Real Madrid Castilla, un Real Madrid Castilla moito mellor co actual, e ganamos con gol de Arruabarrena. É dicir, nos partidos importantes aparecía. A cambio, traes Paul Bueso. Sinceramente, e teño que decirlo así como sinto. Para min, Paul Bueso, cando vin no segundo partido amistoso, era un Adrián León con 10 centímetros menos de estatura. É dicir, en todos os partidos... Que uns anos máis. Mete un par de erros, pero clamorosos, que normalmente bueno, os rivais non perdoan. Temos unha teoría aquí de que tamén os maldecimos. Cada vez que falamos ben de un, Alabai, Jaguaz, falamos ben, fai nada. Eu digo que penso. Traes a Naveira, que non pasaba de haber xogado en terceira. No Compostela. Vale. E ollo, non digo o mellor que Naveira non poida ser lateral para un equipo que aspira a manterse sin máis. Pero para un equipo que se nos decía que iba a buscar o ascenso, evidentemente non podía dar a talla. Traes a Sana Endialle, que ven dun equipo Algeciras que quedou 13º no seu grupo. Non é un xogador de referencia. E traes a Diguibe, que era un dianteiro que viña dun equipo Unión Adarve que descendeu a terceira. O sea, evidentemente non é que non potenciara a súa equipo, é que o devaluache moitísimo, porque logo estuvo Mejía, pero Mejía non era o medio centro organizador que se nos vendeu. Non había máis que consultar o seu perfil de internet, Transfermark ou calquer outro vistazo. Non era. Mejía, en todo caso, era medio centro defensivo tamén, que aquí nin eso siquiera se lleveu. Entonces, evidentemente, ao final, paras a pensar e dices ti, vamos a ver, si neste equipo hai dous xogadores que son fundamentales agora mismo. Álex Fernández, Álex González. Creo que estamos de acordo casi todos, ¿no? Sí, hai algún que outro Churre tamén. Churre, evidentemente, foi quizá dos poucos aciertos, grandísimos aciertos que hubo nos últimos anos en canto a fichaxes. Indiscutible o seu rendemento. Pero os dous Álex, non nos olvidemos que, na suplentes... que fai tres anos con Luisito, eran suplentes. Saían minutiños cando saían, e a veces nin convocados. E ora son os máis destacados. No fútbol a veces hai milagres, como pasou o milagre no Pontevedra do Aike Roelo que antes falábamos. Pero esos milagres, precisamente, o Pontevedra do Aike Roelo van canto 60 anos. Cal é a sensación, eu teño dúbida de cal é a sensación, que ninguén tenga resposta, seguramente senón nos tiraremos aquí, pero de que maneira podemos salvar isto? Porque evidentemente xa empezan a cambiar o discurso, xa non se mira para arriba, mírase para baixo, pero fai unhas cuantas temporadas, fai dúas ou tres, estábamos mirando xa para abaixo, e claro, ca traxectoria que levamos, se non hai un cambio, todo o mundo di, no, temos máis plantilla que naquel momento, pero hai que empezar a gañar. Como se salva isto, na túa opinión, Ramiro? A ver, a mí me preocupa moito a dinámica, porque a veces os equipos non son tan malos como os fan as dinámicas, non? E a dinámica do Pontevedra ahora mismo é moi mala. Incluso xogando ben, perde. O outro día, na primeira parte, tiña que haber resolto o partido, non o resolveu. O contrario, non sendo un bo equipo, chegas unha vez, metes o primeiro e deixas absolutamente desfeito e perdes o partido. Cando se descendeu, precisamente, no 2011, viñamos de tres adestradores tamén. Recordas a frase de Nino Mirón dicindo que tiñamos a mellor plantilla da historia do Pontevedra? A min recórdame... Pode ser, tampouco estaba de acordo. A min recórdame a... plaza de Burger King. O sea, a min recórdame a este extraño, punto do playoff, sí, de temos que meternos en playoff, ¿no? Cando dices esas frases e tes tres entrenadores... Nin estaba de acordo con Nino Mirón aquel entonces, nin o estuven ahora. Nin o estou ahora. Aquel equipo, sí que é verdade, que aquel equipo, si me dices, con respecto aos rivais que tiñamos naquel momento, este equipo, con respecto aos rivais que temos, este equipo é menos equipo que aquel. Que pasa? Que naquel equipo xuntaronse unha serie de vicios raros no vestuario, aparte das dinámicas, pero un equipo que aquel entonces tiña Iván Espadas, que o ano anterior pues, prácticamente nos fai ascender, con aquel gol milagroso Rubén en Vitoria. Rubén Reyes de vuelta. Igor en sus bons momentos. Hombre, a ver, había equipo, desde logo, para non descender. Aitor, que está en segunda división. Desde logo, para non descender. Entonces, atémonos os machos. Aprendamos do pasado. Entonces, ahora mismo é o momento de salvar a temporada. Non hai máis que eso. Sumar 48 puntos, porque eu penso que este ano 45 ao mellor non chega. O momento das críticas xa verá. E o momento da reflexión, o primeiro que ten que facer é o Consello de Administración e fundamentalmente a Dirección Deportiva. Un equipo como Pontevedra non se pode equivocar un ano sí e outro tamén nas fichaxes. Un equipo como Pontevedra que non dispón do capital económico de outros, se ficha 8 xogadores ten que acertar en 7. Non pode ser ao revés. Acertar en 1 e fallar en 7. Bueno, imos deixar a parte da actualidade para o final, porque a min interésame os tuiteiros aquí tamén. Non sei se queres dicir algo, Álex. Pero... Trayectoria, oye, Ramiro. Cortádeme cando que irades, porque eu lanzo-me a falar e... Isto foi un corte así medio discreto, pero funcionou como corte. Non se notou nada. No, a túa trayectoria, Ramiro, hai xente que pregunta por evidentemente pola radio, hai xente que pregunta polo mítico Pon Deporte, no? Eu teño anécdota que contarei despois de Pon Deporte tamén. Cal destas etapas, sen pasar por todas elas, que recordos tes de cada unha delas, falando da radio, do periodismo xeral, de Pon Deporte, da parte televisiva, non de Localia tamén, Pontevedra Viva, lógicamente, co que te quedas de cada un dos medios no que estivestes? Home, evidentemente me quedo con Pontevedra Viva, por razóns obvias, porque é algo que fixemos crecer entre os meus compañeros e eu, entre esos meus fillos, é algo do que me sinto tremendamente orgulloso. Aparte de que somos un equipo humano fantástico, eu sempre digo, teño ao meu lado os mellores compañeros posibles. Eso é algo que non se pode decir sempre. Sempre tive moi bons compañeros, o sea, enténdeme que non quero para nada facer de menos os que estiveron antes en outros medios. Pero que estos nos escollemos nós, un a un. Entonces, eso se dá moi poucas veces na vida e que ademais salga de momento ben, como nos está indo, espero que sexa por moitos anos máis. A miña traxetoria, deixei a medio contestar un pouco antes se eu pensaba ser periodista e tal. Non, o meu foi unha casualidade. E vos lo conto moi rapidamente como cheguei un pouco a isto. De rebote por casualidade. Eu empecei, unha vez que deixara de xogar ao fútbol, xogaba balonmán as mañáns, estaba recién casado xa, con un neno pequeno, no meu pueblo, iba sempre a ver os partidos do Cuntis, os domingos, ademais a ver a meus pais, a meus sogros e demais, non? E iba ao campo de Arrán, había un fotógrafo dali que gravaba os partidos en vídeo. Eu facía os comentarios de vídeo. Esos partidos proxetábanse nunha cafetería de Cuntis, os luns era un acontecimento para todo o que era daquela, Segunda Regional, as Rías Baixas e demais, que iban os equipos de fora e os da casa todos a verse no vídeo. E se proxetaban os partidos gravados en tempo real co vídeo. Daí pasou de casualidade que un día no Estadio da Xuventude, que daquela xogabas a fútbol ali, facendo, había un partido tamén de fútbol de empresas, e non sei que me pideu que collera o micro. Estaba en ese momento... En ese momento estaba Tito García, que entonces había sido recién nombrado xefe de deportes de Radio Pontevedra, escoitouno. Eles habíanse quedado sin locutores, porque se había fundado Radio Noroeste, se había marchado José Durán, se había marchado Pedro Pablo Gutiérrez, os que estaban aquel entonces, e necesitaban un locutor, pero además un locutor xa. Eu traballaba no Diario de Pontevedra facendo 4 croniquiñas, axudando a Amador Larriba, etcétera. E dixeron, ti querrías facer as retransmisións do Pontevedra? E dixen, home, a verdade é que non me importaría. Nunca as fixen. En que ano foi isto? Eso foi no ano 83, a temporada do ascenso de Eibar, a terceira división. Foi a miña primeira temporada na Rei o ascenso do Pontevedra en Eibar. Foi chegar a bendecir. Mensajero e demais, sí. Pues non queres volver agora xa? Un pouco para... No, mira, aquí de feito, este Johnny Cádiz pregúntanos, hola Ramiro, has hecho radio durante un tiempo e tus narraciones eran oro. ¿Te planteas volver a narrar partidos en un futuro o el micro está colgado para sempre? Home, nunca se pode decir para sempre, non? Porque, digo, verdade, me encantaría volver a narrar un ascenso do Pontevedra. O que o día a día... decía antes na presentación, non? A vida son etapas e hai que saber pasar páxina, hai que deixar paso a outros. Eu tiven a miña etapa, foi moi bonita, foi máis longa da que prácticamente nadie pudo haber tido na radio, polo menos que eu recorde na miña vida non hubo ninguén que estuvera tantos anos facendo esa actividade, non? Eran outros tempos, pasou e xa está. Sí que teño unha espiniña. Teño unha espiniña clavada que me encantaría poder narrar un ascenso ao Pontevedra. Non se dou a circunstancia, porque despois dese ascenso de Lorca, o siguiente ascenso de Terceira División, a Segunda B, vivindo pero desde Pontevedra Viva, xa non desde Radio Pontevedra, e teño unha... A miña idea era, se volvía a narrar un ascenso ao Pontevedra, estas cousas que pensas despois, facer, cantar o gol do ascenso, pero cantalo dunha forma moi especial, que sería máis ou menos así. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Coa letra do Novo Pontevedra. Vou mesturar aquí dúas preguntas de Twitter que están relacionadas co que estamos falando, que están relacionadas con este Pondeporte. Francisco de que el Dios Poeta nos dice... Pero que espera, nos... perdóname un segundo, Pablo, nada máis, porque sí que me quedou na mesma trayectoria o como empecé en Radio Pontevedra, que foi, dixéronme isto, un fin de semana no Estadio da Xuventude, o mércores desa semana siguiente, me levaron aos estudios de Radio Pontevedra para enseñarme como se conectaban naquela os cables nun itame, e o domingo estaba metido nun barco en Vilanova de Arousa cruzando a illa para radiar un Céltic a Pontevedra, con José Ramón Segura como entrenador do Céltic, empate a dos no marcador. No, pois vamos con esa etapa, porque a verdade é que me fan gracias preguntas que fai. El Dios Poeta dice que nos cuentes algunha anécdota do mítico Pondeporte. E Salvador do Pazo di, uf, míticas las discusiones entre Ramiro e Tito García e las caras de circunstancia de Ramón Mella. Bueno, a ver, eso foron xa bastante, xa avanzamos bastantes anos, non? Porque Localia foron 11 anos moi bonitos tamén, pero foron desde, creo recordar, do 2001 aproximadamente, o 2012, máis ou menos, non? Imagínate, desde 1983 que empecé en Radio Pontevedra, quedaban atrás 18, 19 anos, non? De radio. A ver, vou a contar, non sei se debo, pero bueno, Tito xa non está con nós, desgraciadamente, non me vai a berrar. E Ramón, se me berra, pois é igual, non importa. Os debates míticos. Os debates míticos, como tantas outras cousas, pretendían reflexar unha realidade que pode estar en calquer momento, en calquer tertulia, entre aficionados, donde incluso os amigos discuten entre eles, porque vos de verdade, cando estades vos xuntos, poñedes vos de acordo sempre e vedes o mismo partido, verdad que non? Entonces, nós o que facíamos, Tito e máis eu, que ao principio, máis ou menos, pactábamos, ti tiras por este lado, eu tiro polo de enfrente. Posturas diametralmente opostas para xenerar precisamente debate e intentar coller todas as correntes, pero era un tema máis ou menos pactado. É verdade que chegou un momento en que xa o tiñamos tan feito que nin siquiera pactábamos o que íbamos a falar. O primeiro que falaba, collía postura. E o siguiente, tiña que improvisar e sobre a marcha, levarlle a contraria. O sea, que eso non inventaron o chiringuito, xa ven de atrás. Sí, pero bueno, creo que o facíamos con un poquinho, por lo menos sin tantos berros, ¿no? Está claro. Sin tantos berros. E o que sí vos aseguro, sí que é verdade que a veces quentábamonos, O sea, porque os dous éramos apasionados, vehementes e demais, pero sí que vos aseguro que non terminaba, non remataba ningún programa que unha vez que sacábamos maquillaje e demais, non foramos a tomar un viño. Espois reíamonos. Arranxados. Unha das cousas máis... Home, algo ben debíamolo de facer, polo menos creíble, non? Porque, de feito, a xente pensaba que nos levábamos mal. E non era verdade. Eu, na rúa, nunha ocasión, encontreime con dúas irmáns xemelas de Pontevedra que estaban moi metidas no deporte, foron árbitros de piragüismo, de atletismo e demais. E, moi boa xente, un día me preguntan: pero, hombre, con lo bien, con los años que hace que os conocéis, Tito García y tú, ¿y cómo os lleváis tan mal? Que estáis siempre discutiendo y demás. Claro, en aquel entonces no yo podía decir esto. No podía descubrir o que realmente había de tal en todo esto. Pasados os anos, nun homenaxe que se lle fixo á Sociedade Gimnástica, coincidí na mesma mesa con eles. Foi un homenaje que se lle fixo a Guillán. Como parientes ela de Guillán, sentámonos na mesma mesa, e falando así en tono distendido, dixen, bueno, ahora, ya que estamos aquí, y pasó el tiempo, os puedo decir que aquella preocupación vuestra porque nos llevásemos mal Tito García y yo no tenía razón de ser, porque no había nada. Era todo pactado. Era, digamos, o secreto de entre bambalinas que puedo decir de Pondeporte. No sé si se me quedó alguna otra cosa de contestar yo. Puna deixar aí para esta de Jaime Iglesias, porque creo que ten que ver tamén co periodismo actual, de que, bueno, introduzo un pouquiño, porque Jaime, dinos, esta é larga, pero sempre nos gusta decir a toda a xente que intervén, porque a verdade é que unha das claves deste podcast. Que le parece el trato del club con respecto a los medios en general, tanto oficiales como no? Esto va un poco con periodismo actual, como por ejemplo citación de los medios para sacar fotos a dos maniquís, bueno, ejemplos varios. Falan da Trastienda tamén, ¿no? Esto tamén pois foi un proxecto que ahora xa non está, que por certo estivemos por ali dando voltas. Sí, dos catro que estamos no programa, menos Manu Otero, os demás estivemos todos por ali. Pero o resumo é, pois, esa relación, ¿no?, entre o periodismo e os clubes se está deteriorándose, se foi a mellor, se foi a peor. Tamén Álex aí tamén pode intervir un pouquiño neste aspecto. Hombre, eu non podo falar moito do que pasaba antes, porque ao final eu toda a etapa que coñezo de como periodista deportivo foi con a actual xunta directiva, entón quizáis non teño referencias para comparar. Eu vivín dentro deste hermetismo que vivimos nestes días, non sei que como vivíades vos aquela época, se había máis filtración, se non había máis filtración. Sei por compañeiros que a veces era máis fácil sacar informacións na directiva que estaba Nino do que ahora, por exemplo. Por ir por partes, non? O trato aos medios de comunicación, a cercanía ou a accesibilidade para chegar para obter información do club e demais, creo que sendo benévolo é francamente mellorable. Pero me atrevería a decir que non só no Pontevedra Club de Fútbol, sino por desgracia en todos os clubs de fútbol de España. O sea, se foi, pero moi a peor nos últimos anos. Como xornalista, me doi decir isto, que casi coincide, non llevo todo tanto a culpa as directivas, como a aparición de xefes de prensa na maior parte dos clubs, que supuestamente son xornalistas e a maior parte deles non entenden as necesidades nin que os tempos dos xornalistas non poden ser iguales que as dos clubs. A mí a veces doime, a veces faime gracia que cando as cousas van mal dadas os clubs recurren aos xornalistas e aos medios para que apoyemos, pero cando lles vai todo ben estorbamos, somos incómodos, non gusta a crítica, a nadie lle gusta a crítica. Eu digo moitas veces, eu penso que na miña traxetoria, con posiblemente unha excepción, a de Miguel Domínguez, que é un caballero absolutamente en todo, sempre terminei sendo pouco menos que enemigo dos presidentes. Empecé levándome moi ben con eles e terminei sendo casi o enemigo público número un, porque tuven a suerte, a ventaxa, de que neste aspecto a dirección de Radio Pontevedra a mí nunca me cortou, nunca me dixo o que podía ou non podía decir. Dixen o que me dou a gana e o que consideraba que tiña que decir. A veces acertarei, seguramente moitísimas me equivocarei, ou me habrei equivocado, pero dixen o que eu consideraba, non? É verdade que antes os xogadores eran máis accesibles, ti podías chamar a calquer xogador a calquera hora, non tiñas que concertar unha entrevista que, oye, tiñas un oco nun programa, coño, pois vou a chamar a fulanito, decías yo de control, facías unha seña, chama, tiña a xenda con os teléfonos de todos. Ahora, simplemente para conseguir os teléfonos dos xogadores, é que aí, a de Dios, son unhas dificultades tremendas. Señores, que estamos en terceira división. Non falo terceira categoría, enténdeme. O sea, segunda B, ao fin e ao cabo, a terceira categoría. O sea, é que achegarse a eles é que é unha auténtica locura. Claro, eu que vivín tamén desde outro lado, que coñezo xogadores que han estado en primeira división, en clubs grandísimos, ademais, que eu falei con moitísimos deles. O sea, eu cheguei a entrenar co Pontevedra en algún desplazamiento. Eu teño ido a concretamente un desplazamiento que foi a Cataluña, xogarse un partido no miércoles e outro partido no domingo, un contra Lérida, daquela era Lérida, non era Lleida aínda. Despois co Barcelona Atlético, e quedamos alá. foi o desplazamiento máis accidentado que hubo. A un rompeuselle unha perna, outro a clavícula, outro colleu unha gripe destas ademais super contagiosa. Total, que dos 16 que iban, o sea, para entrenar quedaban 11 malamente. E acabamos perfecto sangeado, que era o meu compañero en aquel entonces en Radio Pontevedra máis eu, era Castro Santos, o entrenador, e dixo yo ao difunto Rulo, dalle aí roupa a estos e que se poñan a entrenar con nós. Ese era o nivel de cercanía que había, o cual non quitaba que despois, o sea, eles o sabían, o sea, unha vez dentro do campo, e nos de comentaristas, decíamos o que tiñamos que decir. Nunca, nunca, nunca tuve ningún reproche de ningún xogador en aquela etapa, que me mirase mal. Eso ser... tamén levaba, esa cercanía, pues levaba tamén a outras cousas, non? De decir, dices, filtracións, evidentemente, nunha directiva, cando hai 10, 12, 15 personas, non é que che conten a ti, ti caeráslle millor a un, outro caeráslle millor a outro, pero eles teñen amigos, teñen familia, yo, non yo digas a nadie, pero vouche decir isto, e se non yo digas a nadie, termina chegando. O sea, así de fácil, non? Pode ser que desde este ano 2003-2002, do que a xente ainda recorda, decía que os xogadores eran máis cercanos, que se podía falar con eles, que ten moito que ver con isto. Pode ser que tamén non só cambiar o que comentas no Pontevedra, senón en todo, como que esa distancia incluso xenera unha distancia nos aficionados tamén, ¿no? Que como que parece que pois o que nos pasa a nós, ¿no? Parece que non podemos falar con ninguén do club, é dicir, o aficionado está totalmente distanciado, e eso provoca tamén un pouco de cisma, non, no aficionado, que pensas? A ver, eu penso que unhas cousas levan a outras sempre, non? Nesos bons anos, digamos, ainda, bons anos me refiro, falas de 2002, 2003, que foi a etapa primeira de Nino Mirón, eu sempre digo que Nino Mirón tuvo 7 anos magníficos e 3 desastrosos. O sea, para meterlo na cárcel directamente. Eu digo así de claro, non? Os 7 primeiros anos non podemos olvidar que colleu ao club o borde da quiebra tamén, porque había quedado descabezado. Bueno, pois foi levando hacia arriba, había unha ilusión todos os anos, había uns plantillóns en aquel entonces, salías por aí fora, en todos os sitios temían deportivamente ao Pontevedra e o respetaban, conseguiu o seu ascenso, peleouse por volver, despois, claro, o problema foi que ao mellor chegouse a pagar o que non se podía pagar. Eso nós non sabíamos, porque o que nos presentaban eran unhas cuentas que só coñecían eles. Non se podía saber. Hasta que veu a debacle e caiu en barrena, non? Pero bueno, está claro que aqueles xogadores tamén que ti vías pola calle, encontrábalos nunha cafetería, parábanse contigo, falaban contigo, salías de pasarón, había xente esperando na antigua tribuna, salían todos por donde estaban os aficionados, iban a desembocar ali a Pallota, paraban con eles, falaban con eles. Eso crea cercanía. O mismo que con nós, se íbamos a un entrenamiento e estaban falando con nós con toda a libertade do mundo, pues lóxicamente non é que foras a decir cando xogue mal, non vas a decir que xogue ben. Pero, bueno, home, non tuvo un mal día. Tratas de aliviar un pouco a situación de tal. O mismo lle pasa aos aficionados. Xa teño unha relación máis ou menos cercana con un xogador, pois non llevo a asobiar a primeira que falle. Vou ser un pouco máis comprensivo, vou intentar animalo, xa, vai un pouco con todo. Vai un pouco con todo, sigo dicindo, para min é un desastre que se televisen todos os partidos de Pasarón. Desde o punto de vista da asistencia ao público. Porque ao final quedamos simplemente para cando hai unha fase de ascenso que entonces enchemos o campo. Que se televisen todos os partidos, se hai unha compensación económica importante, me parece ben. Pero que se televisen todos os partidos, cando a Televisión de Galicia paga 45.000 euros por televisar todos os partidos, hai que pensar, eu voto de menos moitos aficionados ata de Sillé de Lalín, que coñezo e que iban aos partidos estando en terceira, viñan todos os domingos aquí, do Grove, de Caldas, de Moraña, de Cuntes, de Vila García, viñan aos partidos aquí, ora non veñen. Crees que de todos os xeitos é algo ao que se recurriu moitas veces para xustificar a falta de xente e hai máis? Porque eu penso que hai máis que eso. Non teño a opinión de que o club socialmente leva morto bastante tempo no sentido do que se fai dentro do club, máis aló da televisión. Eu escoitei moitas veces que o único problema era ese. Non crees que hai algo máis? Agora como que se lle piden moito máis do que se lle pedía antes aos clubes, porque hai unhas plataformas, unhas ferramentas de comunicación que antes non había e que agora sí hai, e que o clube parece que sigue na época na que, bueno, temos aquí isto, pero vamos a facer o mínimo caso, e de vez en cando subimos un tweet ou facemos unha comunicación na web, pero moi tal. E, curiosamente, o mesmo pasa cos xogadores. Na época na que están máis expostos, están máis cercanos á afección, porque, e máis e que menos, ten cuenta de Instagram, ten cuenta de Twitter, e pode interactuar coa afición, é a etapa na que menos están salindo nos medios e menos están comunicándose coa xente desde plataformas de comunicación. Fai uns anos, cando foramos á Trastienda e viramos aquel vídeo das retransmisións míticas do Pontevedra, aquel vídeo, por exemplo, non se retuiteara dende ninguna conta oficial, e eu cheguei a falar con algún xogador nun seu momento e decíame que eles, aínda que podían facelo, ás veces evitaban facelo por non meterse en fregaos. Entón, estas redes non deberán de xogarse máis a favor, non hai nada que lle faga máis feliz un aficionado que un retuit dun xogador. A ver, evidentemente, a cercanía, volvemos un pouco ao mismo, a cercanía antes era a cercanía física, agora é cercanía virtual tamén, non só física. Efectivamente, o que ti acabas de decir, antes, cando un xogador salía pola antiga tribuna e se paraba como aficionado que estaba na payota esperándos para saludalos, simplemente se paraba, lle daba unha palmada na espalda, ou lle daba a man, ou se deixaba sacar unha foto, estaba fidelizando ese aficionado. Ahora, esa palmada na espalda pode ser o retweet que diste. O sea, que un xogador vexa que un aficionado pues manda un tuit de ánimo ou algo así e que lle dé retweet, pues evidentemente o fideliza tamén. E o manexo das redes sociais, das novas tecnoloxías e demais non está sendo afortunado. É o meu modo de ver. Creo que se podía facer moito máis. Hai clubs, incluso de terceira división, que son moito máis activos en redes, que teñen máis seguidores co Pontevedra, o cual é ilóxico, porque non teñen máis aficionados co Pontevedra. Teñen máis seguidores en redes. Por qué? Pois porque o club sube fotos dos partidos mentras están xogando os partidos, porque suba as alineacións, porque vai máis ou menos a través dos tweets contando un pouco como se vai desarrollando o partido, porque hai que pensar que non todo mundo pode estar ao mellor pegado á radio ou vendo a televisión nos partidos que se televisen ou que sexa, pero quere saber do seu club. Ou está fora de España incluso. E quere saber de como vai o momento do partido. Esas ferramentas hai que saber aproveitalas. Hai que saber aproveitalas para xenerar xa non só aficionados dos que somos, sino dos que veñan. Aficionados novos, xente moza como vos e demais, e de moitos menos anos incluso, que se vayan enganchando ao Pontevedra. Eu creo que aí sí que se está correndo, o sea, en exceso, intentando manter unha especie de urna de cristal en torno aos xogadores, en torno ao entrenador, en torno a todo o que conforma, digamos, profesionais do club, e non se está sabendo chegar a sociedade, non, ou mellor dito, non se están aproveitando as posibilidades que nos dan esas novas tecnoloxías para xenerar precisamente un fluxo importante de apego ao clube. Bueno, nestes conversas solemos abrir así un bloquiño de mellores, peores momentos. Bueno, vou empezar así sintéticamente, vamos a tratar de facer, como mellor momento, peor momento que recordas do Pontevedra. A nivel personal, claro, hilando un pouco ca traxectoria, imagino. Hombre, a ver, o mellor momento, como xornalista me refiro, sí, porque se non metería aquí o Hai que roelo, eso é irrepetible. O Gallá se repite en algún momento, pero non o vexo factible, polo menos a curto plazo, empezo a dudar de que o poida ver. Como xornalista non teño dúbida. Pontevedra 3, Lorca 0. O sea, pero me atrevo a decir que non foi solo, e aí volvemos un pouco ao que falábamos antes da conexión cos aficionados e demais. O que se viveu naquela fase de ascenso, naquel playoff, foi irrepetible. Unha comunión entre todos. Directiva, daquela era directiva aínda, aficionados, medios de comunicación, a cidade enteira, foi durante un mes algo impresionante. Era salir calquer día da semana a tomar unhas copas por calquer local de Pontevedra e cada 10 minutos sonaban os himnos e as cancións do Pontevedra. os camareros e camareras vestidos coa camiseta do Pontevedra, bufandas por todos os lados, bandeiras por todos os lados, era toda a cidade implicada. Recuerdo que había un convencemento de todo o mundo de que ese era o ano, o sea, que non que tocaba. Que tocaba e que daba igual Lorca que Mirandés, que daba igual, que ese ano era ano de estar en segunda división. Quen fora que foran pasando. Entonces, foi toda aquela fase de ascenso e que o partido de Miranda foi épico. O que vivimos ali co gol de Cabrera Cava. Eu saquei a primeira bofetada que lle iba a caer na cabeza a Nino Mirón. Porque vin vir unha man por encima de nós. E doume tempo de poñer e parala cando estaba retransmitindo o partido en directo. Arrancaron os cables, tuve que volver a reconectalos. A pedradas con nós, o sea, as cargas policiais para abrirnos sitio. Pero íbamos tan contentos porque aquel partido ganalo poñíanos nunha tesitura de que faltaban os dous colorca. Con gañar un dos dous prácticamente estábamos seguro arriba. Bueno, non o conseguimos en Lorca. Con todas as plazas ateigadas vendo o partido tamén, ademais da xente que se desplazou. Con todo. Pero que aquel día do Lorca aquí, sin speakers, sin inventos raros, sí, solamente coas gorxas dos aficionados, dende dúas horas antes prácticamente o campo casi abarrotado, a xente cantando. Eu imagino que tuvo que pensar os xogadores do Lorca cando saíron e viron aquelo. Mais a lo dos goles, como foi aquelo de dos rollos de papel, da galiña, é dicir, ali había de todo, había que, bueno, retrasar aquel partido, non? A ver, evidentemente, xogabas ao mesmo tempo que o Badajoz Mirandés. Entonces, a treta era gañar tempo, porque o mellor o Lorca, en función do que pasase no outro partido, non tiña nada que facer. Por lo tanto, igual baixaba o pistón. Bueno, pues, en fin, todas aquelas cosas que se manexaron, tiráronse miles de rollos de papel higiénico, e un deles foi protagonista. Eu remedei precisamente, aí lle quedou tamén para a historia, humildemente, pero o do gol do papel higiénico. Falaba deso falando polo do gol do Allo, non? Quedou o gol do Allo de Rafa Ceresuela, dou o ascenso a primeira división, pois o gol do papel higiénico. Entonces, o que decías ti antes de ojo Rafa que canta, non? Efectivamente, porque lle dou a patada o rollo de papel higiénico en vez de darlle o balón, non? O bote que lle dou ali, el doulle a patada o rollo de papel higiénico. E o balón que entrou chorando. Sí, moi despaciño, desto que non daba chegado nunca. Non daba chegado nunca. Acordaste? Pero, ollo, cuidado, que naquel partido o fútbol é así. Nos quedamos co 3-0. Pero podo decir un taco, non? Na primeira parte pasamos as putas. Si non chega a ser Paco Bazán, que fixo tres paradóns, sacou tres mans increíbles, pues se iba todo al carajo, Pero eso sempre é épica de todas as victorias. Cando España ganou a Eurocopa primeira tamén foi igual, cando gañou o Mundial tamén foi igual. Al final, para gañar hai que sufrir un poquinho. Pero despois o bonito, por eso dices irrepetible o momento. É que irrepetible foi ver pasar un ateigado e ver 25.000 personas despois, de forma espontánea, en Montero Ríos, o equipo no palco da música ali, e o día siguiente, luns, outras 25.000 personas na Plaza de España esperando polo equipo que iba ao concello para ser recibido tamén. 25.000 personas nunha cidade de 80.000 habitantes. Iso é de locura. Falabas antes de que o hai que rolar non se vai volver a repetir. Crees que unha cousa así pódese volver a repetir? Espera que che diga do peor, porque a pregunta iba polo mellor e o peor. Así como no do mellor me recrei, no do peor xo digo moi fácil, o descenso a terceira. E como non merece a pena recordarlo máis, deixémolo aí. Foi o peor, sin dúbida. Pero, sen embargo, vivimos momentos, non? Porque eu facía aquí o pacto do parador, o outro, o descenso, é dicir, momentos convulsos houve moitos, e houve que narralos. Moitos. No, é antes que eso, vamos a ver. Bueno, claro, a época pre-Nino tamén, co tema de Gerardo. Pontevedra estivo a punto de desaparecer durante moito tempo. Uh-huh. Eu colaborei nunha campaña na que precisamente o ano que os xogadores se fixeron cargo do club, con Milucho, con Rafa Sáez, con toda esta xente, despois da chegada de Torrial, que si queredes falamos tamén de anécdotas e demais de Torrial, porque é unha persona que eu quero moitísimo, unha campaña de socios, falase moito da campaña do millón, a famosa campaña do millón que se fixo cando Pontevedra ascendeu a primeira división, a través tamén de Radio Pontevedra, con Fuentes Mora, Ricardo Barajas, e, lógicamente, a colaboración de don José Hermida e don e don Jorge Hermida, non? Pero era co vento a favor. Claro que era un millón de pesetas do ano 60, pero ou 66, pero era co vento a favor. Pero o problema era cun equipo fundido, cargado de débedas, sin directiva, e que se necesitaban 40 millóns de pesetas para que non desaparecera nun plazo de 2 meses. E se conseguiron a través de outra campaña de Radio Pontevedra, donde Antonio Reguera Repiso era o presidente dunha comisión que se fundou para eso, e Tito García e Maiseu, con Antonio Reguera e algún colaborador máis, nos dedicamos durante 2 meses a visitar prácticamente un por un a todas as personas que podían aportar algo, e se reuniron 47 millóns de pesetas daquela, que eran moitos cartos. E se conseguiu salvar a categoría, como Pontevedra non descendera por débedas, por iso digo que estuvo en moitos momentos no fío, non? O do Pato do Parador foi outro desos momentos, evidentemente. Pero a diferencia do momento este que vos estou a contar, desa campaña de axuda ao club, é que no Pato do Parador o Pontevedra tiña ao seu lado a todas as forzas vivas da cidade, a todas as autoridades, que foron os que propiciaron que entre proceso concursal, entre axudas directas e indirectas e demais, se mantivese. Daquela éramos 4 parvos, entre eles os xogadores, parvos entre comillas, xente que quería o club e que conseguiu un milagre. O peor momento nun campo, porque mira que eu recordo queixándote bastante dos campos dos árbitros, en algúns incluso polas instalacións. Tes algunha anécdota así que nos podes contar divertida? Home, a ver, o de Miranda dentro da Alegría... Sí, as pedras non axudan, non? Que es que che diga. Eu ali vin a roda de hostias máis grande que vin na miña vida e máis cercana. Porque unha vez finalizado o partido, correuse o rumor entre os que estábamos ali de Pontevedra que había un aficionado, afortunadamente non foi verdad, un aficionado de Pontevedra que había sido acoitelado. Entonces, claro, nos seguíamos en directo xa con teléfonos móviles, que daquela así xa sabía, non eran tan bons como os da hora, pero funcionaban. Intentei achegarme hacia a policía, que eran os antidisturbios, foi o que nos salvou. Non eran dalí, viñan chegados de Vitoria. Entón non andaban con coñas, cachimáns, vamos. Como estaban chegando as pedras que caíron encima dos capós de algún coche, cerca das cabezas de algún de nós e demais, pois amenazaron con cargar. Iban cun cordón pechado, pero hubo un inconsciente dali de Miranda que non tuvo outra feliz idea máis que intentar darlle un cabezazo a un dos antidisturbios. Ostras. Colleron entre dous, un por un ombro, outro, meteron dentro do cordón, ali lle caeu, eu pensei que o mataban. Cando se cansaron de mallar nel como si fora millo, colleron en volandas polo cinto do pantalón, e así pola parte de atrás da camisa que tiña, abriron o furgón policial e tiraron como si fora un saco de patacas pa dentro, detido. Pero aquilo foi man de Dios, sabes? Porque os outros viron o que pasaba e dixeron, carajo, non van en serio. Ganas. Mellor, seguimos berrando, pero desde lonxe. Entonces, é dicir, en ese momento pásalo mal. Peor momento, dramático momento, nunha narración en Lérida, fai moitísimos anos, un partido contra Lérida, partido ademais que tuvo a súa historia porque a primeira parte xogouse cunha niebla que non se vio o campo. Si algún conocedes Lérida, saberedes que ali chamanlle boira e podes estar nunha calle e non ver a acera de enfrente, do densa, do espesa que se pon a niebla. Ese partido non se debeu de xogar nunca, non? O esa primeira parte, pero bueno, suspendeuse no descanso. Eu sei que nese partido, nesa primeira parte, estaba Terio Carrera, o compañero que está na Televisión de Galicia, ademais hoxe, daquela estaba para a Radio Galega, e miraba para min, estaban as cabinas, estaban no banderín de córner para poñelo máis difícil aínda. Eu paseime 45 minutos dicindo, bueno, agora ataca el Pontevedra. Non es que vea nada, pero es que lo único que veo es que Paco, que era o portero do Pontevedra, está en el borde del área y es el único que se ve. Y dice, espere, ahora ataca en la herida, porque veo viniendo a Churruca, a Milucho y a Tapia, que ya les veo los pantalones. Así fue. Na reorganización de ese partido produce un incidente donde Soneira, saltando na disputa dun balón, recibeu un cabezazo así na parte da nuca e caeu desplomado, pero a plomo, árbitro Santa María Uzqueda. Eu estaba arriba, daquela non había posibilidad de coñer un móvil e moverte. E durante 15 minutos eu vin os xestos de alarma dos xogadores do Pontevedra, dos xogadores do Lleida, botando as mans á cabeza, e eu vin que algo grave pasaba. Eu tiña que contar aquelo, non podías quedar calado. Pero por outra parte sabía que as familias dos xogadores, sobre todo, escoitaban os partidos de fora. Dantes non había opcións de internet para informarse, non había outras cousas, non? Eu digo, que digo? Que digo para restarlle dramatismo? Foi o día que José Emilio, era o capitán do Pontevedra, médico, salvoulle a vida a Soneira, porque evitou que se tragase a lengua meténdolle os dedos na boca e sacándolle para fora hasta que chegaron as asistencias. Pero iso durou 15 minutos e eu creo que foron dos máis largos da miña vida. Porque estabas falando e non sabías que podías decir, nin que estaba pasando exactamente. A partir de aí, pues, mil e unha máis. Eran narracións, a veces, nestos campos de segunda B, terceira, complicadas. Non sempre recordarei un partido de precisamente a temporada do descenso a terceira, que no contra o Xetafe B, que estábamos no campo de anexo o que ahora chamase Alfonso Pérez, non? Estaba Ramiro Espiño co seu microcasco sentado ao lado de nós, como se fose un aficionado máis, contándonos o partido. Nós estábamos coitando a narración en directo, pero en directo de verdade. Cantas veces. Claro, chama atención, porque claro, aí está rodeado de xente de Pontevedra, non pasa nada, pero cando non é así, e dis algún comentario que... Porque ti, se algo facías era non cortarte nada. Nunca. Independentemente, pero nunca. A mí me teñen dito alguna vez: oye, e se te dan unha hostia, pues lo cuento. Claro, que llevo a facer? O sea, tens que ser consciente e decir: pues, si che toca, che toca. Pero que non podes é cortarte nin decir o que non veas. Podes te equivocar, evidentemente, pero te tens que decir o que pensas. Bastante peor que eso, porque ali en Xetafe a xente, acordas daquel partido, sí, fora super correcta, sí, non houbera ningún problema. Creo recordar que ganáramos 0-1 ou unha cousa así, pues o partido que faz referencia, pocos que ganamos. Pero eu digo che que narrei partidos na Ciudad Deportiva antigua do Real Madrid na Castellana, que se narraba sentado no cemento detrás da portería donde estaba a grada, porque non nos deixaban os medios de fora, ali te poñían. E os que te rodeaban eran da Peña Ultrasur. Poca broma, eh? O sea que... Que queres que che diga? Ou, por exemplo, en Villaviciosa, o ano que ascendeu o Lealtad de Villaviciosa. Vamos ali, tiñan un tal Bigón, que era un tío alto, fuerte, bastante bo. Eu tiña nas rodillas os aparatos para transmitir. Nin papel, nin leches, porque non había onde poñelo. A miña dereita, o sea, a grada chea, pero abarrotada. A miña dereita, paisanos de Asturias. A miña esquerda, paisanos de Asturias. Detrás tamén e diante tamén. O Bigón este, ademais, tiña fama de piscinero. Era un tipo Paulo Futre dese estilo, non? Eu estou narrando, o tío iba ganando Pontevedra, ganou o Pontevedra 0-2 goles de Changui, os dous. Íbamos 0-1, ven un balón, entra Bigón na área, así como entra na área, pegou un piscinazo, pero de carallo. Eu, dixino con toda... Todos, pero tío, árbitro, tal, dixo, se ha tirado. Queda, empezo a sentir ollos así clavados en min, pa un lado, pa outro... Pero que non pasaron nin 5 minutos, outra vez a mesma xogada, o mesmo tío se vuelve a tirar e me salto que teño a miña dereita. E agora que dices? Pois agora tamén se ha tirado. Eu xa estaba preparado para ver se caía alguna, pero afortunadamente non caeu. E algunha vez tiveches algún toque ou algún comentario por parte da federación ou de algún comité arbitral porque se tamén eras moi crítico co traballo arbitral? Nunca. Nunca. En ese aspecto, absolutamente. Creo que, por lo menos, non sei se tuve a suerte. Demais, levo moi a gala que me entregaron un premio os árbitros galegos. Son un pouco de chantaje. Por la difusión. No, supoño que entenderían. Eu sempre dixen, eu non criticaba os árbitros. Eu criticaba os árbitros malos. Sí, eu creo de Lama, pero Lama critica a todos tamén. Bueno, pues a mellor é que todos son malos. A mellor sí. Non penso eso. Non penso eso. Sí que hai algún some. Acabamos de ver o caso de Figueroa Vázquez. Outra ahora mítica. Parece, púxose de moda porque yo fixo ao Deportivo da Coruña ten máis repercusión. Pero é que a nos jodeu en Alcorcón, coño. O penalti máis claro que eu vi na miña vida que pudo haber sido o ascenso ao Pontevedra. O que lle fixeron a Dani Pendín de empuxalo, metelo dentro da portería, cando era tocar o balón de cabeza era imposible fallar. Aquel non o fallaba nin eu. Nin eu. É que non o vira. Primeiro, daquela era roxa directa, pero é que o que o fixo xa tiña amarilla. Ainda que solo fora amarela, era suficiente para botalo. Cuidado, 10 contra 10, partido 1-1 ou 1-1 clasificado ao Pontevedra e a ver que pasaba, ¿eh? Pero logo, bueno, todo que veo ao revés, despois de expulsar a Iván Balón, de expulsar a Pablo Alfaro, a la Roja Vázquez. En fin, a Vázquez, sí. En fin, eso. Pero no, digoche de verdad que sempre me respetaron, me deixaron facer, vamos, non hubo, home, supoño que non lle gustaría, lóxicamente, os comentarios, pero decía, repito, que había, nada máis. Cando o facían ben, pues decía que o facían ben, e o que digo sempre, o millor dun árbitro é que non se fale del. O que pasa é que hai algúns que parece que non entenden. Bueno, pois ximos facer unha pequeniña pausa e entramos no bloque final deste Conversas Granates. Bueno, neste último bloque, Ramiro, outra das cousas que solemos preguntar, esta é complicada e agradecemos que non extendas demasiado, un 11 ideal do Pontevedra. Pode ser de calquera época. E podes incluso decir varios por posto, pero intentar ser ordenados. Uf. O sea, mezclándoos de todas as épocas. Sí. Joder. Pero, home, é verdade que o noso público é bastante máis recente, pero, oye, se hai algún que nun posto non haxa ninguén da historia recente, pois... A ver, vou a deixar un pouco o marxe no posible, ou hai que roelo, porque entonces iríamos todos ao 11 de carrerilla, non? Que sabe todo o mundo. Pero, bueno, a ver, polo Pontevedra, afortunadamente, han pasado moi bons xogadores. Podes meter algún do hai que roelo? Podes. Prefiro meter algúns que non estiveron no hai que roelo, pero sí que foron grandísimos xogadores. Por exemplo, portería, Amador. Creo que ese é indiscutible. Miremos facer unha versión nova. Unha versión, digamos, de sempre, e outra versión post año 90, veña, 90. Post año 90. É dicir, podemos decir un por posto, esta versión especial, un por posto, pero un anterior, porque é evidente que hai grandes xogadores antes, e outro post 90, para estes aficionados millennials que temos moitos. Para estes que todo que non sexa Javi Rodríguez é pecado. Bueno, a ver, empezamos un pouco logo polos millennials, polos máis recentes, non? Posiblemente de porteiro Nico Bonís. Tuvo mala suerte coa súa espalda, pero era un porteiro que iba para a primeira división se lle hubiera respetado as lesións, non? Lateral dereito, teño dúbidas entre Asier Ormazábal e Iván Malón. Centrais, o mellor cometo unha heresía, pero é o que penso. Churre. E o mellor Fede Baú. De momento vai calcando meu. Sí. Lateral esquerdo. Pola proxección e por onde pode chegar, que aínda non chegou, pero penso que pode dar moito máis. E ademais é do meu pueblo, que carajo. David Castro. Ah, pues aquí iba a decir Naveira. No. A mí cando do pueblo xa no, por xa guaza, xa entraba. Aí se me caeu. Aparte que, xa che digo, é por encima que é moi bo rapaz. Sí, que é. Sí, lo é, é. Porque sí que é cercano, ves, o que decíamos antes cos aficionados e demais, non? Sí. Despois, no ano 90, creo que xa non me entra, o que pensaba, non? Pero bueno, do ano 90 para acá, pues, a ver, mediocentro defensivo Juanlu. Falta o esquerdo, o lateral esquerdo. Non xa dixen. Ah, no, David Castro, quedamos solo con Castro. No, sí, sí, sí. Entre central e lateral esquerdo, pues sí, quedamos. No. Poñámoslo de lateral esquerdo, no, perfecto. No, os centrais creo que os dixen. Ah, Churre, sí. Fedebaum, vale. Churre, Fedebaum, sí. Seguramente estou sendo injusto, porque xa memoria, o sea, así sin pensalo e sin rebuscar un pouco. Queda fora, o sea, Vázquez, queda fora Ballo, quedan fora centrais, sí, tamén. No, quedan, evidentemente, queda Luciano, quedan, hai un montón deles, non? Pero claro, todos non entran. Dixen de mediocentros. Dixen mediocentro defensivo. Dixen, sí. Pero defensivo dixen Juanlu. Organizador, Ariel Montenegro. Despois, obviamente, teño que meter a Fran Rico, que eu sempre o pondría por detrás do dianteiro, por aquilo de filtrar pases. Na dereita, Charles, evidentemente, na izquierda, Yuri, de delantero centro, Igor. O sea, aí son un clásico, que queres que te diga. Pero que creo que... Amigos de Javi Rodríguez, sentímolo moito. Sentímolo moito, pero... Sinto moito. Sí. Pero é un bom suplente para ese equipo. Histórico, pero é que... Vamos a ver. No, esto contigo. Mira, o que Igor fixo na eliminatoria contra o Oviedo... A ver, que os goles de Javi Rodríguez contra o Lorca foron inolvidables, que é o máximo goleador de historia do Pontevedra, todo o que queiras. Pero é que Igor... O pena de Igor é que gañaba peso moi facilmente, perdía forma como consecuencia moi facilmente, e non vimos o mellor Igor sempre. O ano que chegou Igor, o primeiro partido contra o Celta B, que marca 3 goles, nos deixou acojonados a todos. Os que recordades aquel partido. Sí, pola escuadra, pero además, sobre todo, en Oviedo, co que nos fixo aquel árbitro, e volvemos a hablar de árbitros, 9 xogadores contra 11, 30.000 personas no campo, non eran 9 contra 11, que no momento en que marco gol estábamos 8 contra 11 porque había outro tirado na banda asistido. É un balón que lle pega desde a portería Orlando Quintana, o baixa como pode, estou no vendo correr agora, perseguido por todo o Oviedo, regate pa aquí, regate pa lá, a finta, en vez de pegarlle unha hostia, que é o que faría calquer dianteiro que non supera máis, pic, tócalle por debaixo, ala, pa dentro. 2-1. Tamén foi outro partido que caiu ao Mundial despois. Sí. Pobres aficionados pasaron o seu, e nós tamén, para salir dali do campo, que a unidade móvil de Radio Pontevedra tamén nos custou traballiño. Pero bueno, penso que ese sería o meu 11 pós-milenias, digamos. E repito, seguro que me estou deixando, estou sendo injusto, porque, a ver, podíamos falar de Rubén Reyes, o ano de segunda división, a segunda volta de segunda división, que fixo unha segunda volta impresionante. O sea, hai moitos xogadores, pero... Creo que por aí andaría, ao mellor non difiro moito de calquera de vos. De adestrador, porque eu sei moi ben que moi amigo ou moi da escuela de José Aurelio Gai, ti nunca fuches. O Pontevedra non ascendeu con Gai a pesar do que dicen moitos, ascendeu a pesar de Gai. Esa é a frase de Romero Fiño, que eu recordo. Non podo negala. O sea, a min non me pode cegar o que vivín. Eu sei que en Lorca nos estaban dando un repaso, pero tremendo, en la primera parte. Temos a suerte de aquela salida, un balón tal, un penalti, así el Salcedo, marca Javi Rodríguez, nos poñemos gañando sin merecerlo para nada. Porque aquel Alex, aquel brasileño, estaba facendo un pandeiro de nós. El caso es que desde el banquillo se ve, porque Padín, que fue un grandísimo jugador, pero no estaba compitiendo, y le pasaban a su lado como aviones. Pone a calentar a Tonino y lo tiene calentando desde el minuto 18 hasta el descanso. Claro, el problema es que en el descanso ya perdíamos 2-1. Y cuando hace el cambio, ya no hubo manera de remontar aquel partido. Partido de vuelta aquí. Vuelve a meter a Padín. Vuelve a caer en el mismo error. Repite el 11 de Lorca. que no había el once inicial, que no había dado resultado. Nos salva Paco Bazán. Na segunda parte, meta Cadevila, meta Juan Jesús, revoluciona o partido e se gana 3-0. Entonces, es que, a ver, cagadas como la de Calahorra no se pueden consentir. Que perdíamos 3-0, no, ganábamos 3-0, ganábamos 3-0, perdimos 6-3. No, minuto 35 de partido. O Calahorra, un equipo que descendeu e nos meteu 6 goles seguidos un detrás de outro. Na miña vida sentí unha vergonza maior. O listón está aí, que hai moitas vergonzas. Sobre todo esta temporada tamén dá pa moita vergonza. Bueno, pero aquela era, foi gloriosa, Tamén é verdade que a partir daquel partido foi o punto de inflexión, que o Pontevedra foi hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Pero hai que pensar, eu os entrenadores a veces non nos mido solo polo que hayan conseguido ou non, senón con quen o conseguiron. E o equipo, a plantilla que tiño o Pontevedra aquel ano, era de atraco pa segunda B. Era de auténtico atraco. Bueno, o rollo entón é que hai que ser máis Liverpool ou máis Barça. Eu prefiro máis Barça, a pesar de que Klopp este de moda. Penso que para gañar non só vale. Eu son cruifista. Non é porque sea do Barça ou deixe de ser, non? Son cruifista. Eu lembro unha frase de Cruyff que decía: quien máis partidos e máis entrenamientos le ve a mi equipo sou yo. Si yo me aburro, los espectadores se aburren. Pois, último xa. Non digo 11 antiguo. Ah, bueno, veña, va. Único. Sí. Que tamén temos algún aficionado entrado en idade, que non van a ser todo millennials. Bueno, pois, pa entrados en idades, eu diría, evidentemente, Amador, de porteiro, que xa decía antes, lateral dereito Irulegui, central, que sí, por trayectoria, por todo, non? Central, era moi neno, e daquela xogábase aparentemente cun solo central, non? Pero Batalla era moi bo. Despois, por poñelos en posición, digamos, similar a da agora, non? Outro que podríamos facer como central e que foi mítico no Pontevedra, Gabi Leis. En o lateral esquerdo, non podo faltar yo respeto á historia do club. Ten que ser Choliño. Estaba pensando. Ten que ser Choliño. Un home que nace na terceira división e termina en primeira división. Xa non queda eso, Non queda. Non queda, evidentemente. Despois, no centro do campo, hai un que para min é indiscutible. Aínda que dous, digamos, eu pondría Martín Esperanza, porque coa rodilla partida o que fixo aquel home era tremendo, Fernando Núñez. Fernando Núñez, o fútbol non foi xusto con Fernando. Foi un dos mellores xogadores que eu vi técnicamente na miña vida. Era un espectáculo velo xogar. Os desplazamientos a 40, a 50 metros e puñer o balón no pé dun compañeiro, a poucos xos vin facer. Despois, o meu ídolo de pequeno era Fuertes, polo tanto, teño que respetalo para a parte dereita, non? No centro, o Cerezuela marcou goles míticos neste club e non se poden olvidar. E como extremo esquerdo, eu diría, non por donde chegou, sino por donde pudo haber chegado José Emilio. Porque, bueno, pues optou antes pola medicina, pudo marcharse ao Español en varias etapas, a primeira división, e sempre prefireu pues exercer de médico e ter o fútbol como segunda ocupación, non? Pero que técnicamente a zurda que tiña era tremenda. Bueno, pois ata aquí chegamos neste Conversas. Si que vou preguntarte con unha frase, cal crees que é a solución deste Pontevedra para este ano ou pro ano seguinte, para pechar con, pois, con un bo desexo? El maestro Luis: ganar e ganar e ganar e volver a ganar e ganar e ganar e volver a ganar. Pois imos empezar polo primeiro, gañar, porque eu dixino en castelán que como dixo Luis. Pues sí. Bueno, como din o ahora o bueno, non iba a decir difunto, pero non é difunto, home. O pasado Pouso, pois pues, habrá que gañar a primeira batalla para poder gañar a guerra. E despedimos así tamén a Pouso. Bueno, pois pues, igual que a Pouso, pois pues, habrá que despedir este eu diría unha cousa, non nos poñamos nerviosos, aínda que se perda co Atlético de Madrid, que sería o lógico. A clave está en non poñerse nervioso, apoiar o equipo, porque repito, ahora mismo é momento de apoiarlo. Despois xa se rendirán contas ou xa se pedirán explicacións. O malestar xa foi mostrado, agora vais a ver a que tirar para adelante, porque a temporada hai que salvala, non? Como xa se salvaron outras máis. Moitas gracias, Ramiro, por ter compartido este conversas, xa non só para millennials, senón para entrados en idade, que chegamos á conclusión de que para todos. Espero que lle guste a todos e non haber sido demasiado pesado. E gracias, Alex, tamén por acompañar este conversas comigo. Gracias a todo o mundo. Ramiro, en especial. A vos. E nada, vémonos polas redes, podedes seguir as redes en Pontevedra CFNet, o podcast esta sabe a mellor Manu que non está hoxe para apoiar, pero bueno, seguirnos nas redes, coitarnos en todas as plataformas, Spotify, iTunes, Pontevedra CFNet. Esto foi o Conversas Granates con Ramiro Espiño, e podedes seguirnos, como decíamos, Manu, pola rúa, por todos lados. Moitas gracias e hai que roer.